ciężka jazda. BDG ciężka jazda. BDG ciężka jazda. W ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz. Twój prywatny wróg, w ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz. Jestem komornikiem, co nawiedza blokowiska. Wsiada do winy, w spisie sprawdza nazwiska. Pobiera haracz dla antychrysta, rozporządzenia ministra. A blady strach pada na mieszkańców mrowiska. Jestem jak stenotypista na sądowej sali, gdzie wina jest oczywista. Jestem ziarniok nocy, korytarzem odrapanym. Najpierw zaobrączkowanym, a potem przesłuchiwanym. Jestem szokiem, jestem blokiem, jestem szotem uciekających potem i nieprzytomnym wzrokiem. Jestem czarnym kotem przebiegającym przez drogę. Jestem dwóch ulic wrogiem, jestem twoim wrogiem. Twój prywatny wróg, w ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz. Twój prywatny wróg, w ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz. Jestem tym zwierzęciem, co wciąż goni za pilonem. Jeżdżę karetką, morduje ludzi bawulonem. Jestem pawilonem, pełnym szmat i blichtru. Babilonem, pełnym krat, działam po cichu. Jestem cichym szeptem, donosem na sąsiadów. Stróżem prawa, jak biję, nie zostawiam śladów. Jestem cichym kotem, biegam, handluję towcem. Jestem zimnym blokiem, szarym dziesięciopiętrowcem. Ja to postęp, ja to prawo i sprawiedliwość. Idę na ilość, każę litość i premiuję chciwość. Jestem zamiataczem, pracuję miotło. Pukuję do kanału ludzką zazdrość i pomość. Jestem wieszczem, moje słowo spada z nieba z deszczem. Jeszcze i jeszcze. Twój prywatny wróg, w ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz. Twój prywatny wróg, w ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz. Jak Boga to do Boga, szukają wroga stale. Otwórz oczy i zobacz, oni nie widzą go wcale. Miejski zalew, syfu, wyścig frytu. Tanich chwytów, chytrych knyfów. Lecisz w dół, idzie wielki chód. Niech dobry Bóg czuwa nad nami, nad moimi braćmi i siostrami. Nad tymi szarymi lasami, gdzie dniami i nocami ludzie zaganiani biegną, nie wolą się sami. Pędzą, emocje męczą, demony nęcą. Szarpią się, chcą zerwać tą sieć pojęcią. Całe życie tęsknią, sami nie wiedzą za czym. Męstwo i tchórzostwo, pogoń zbiera cię pracy. Twój prywatny wróg, w ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz. Twój prywatny wróg, w ruku wrót. Zgiełki brud, gniew i trud, krew i bruch. Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie. Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz.